ناتوانم هاوسەرگیری بکەم بێ ڕەزامەدی باپیرم. ئەبێت چی بکەم؟ کۆزێتا. خەتوو کۆزیتا؟ ڕووی بۆ ئینگلتەرا؟ بەڵێ، بڕیارێکی کتوو پڕە. کەواتە بەم جۆرەیە؟ ڕاستییەکە ئەگەر باسی کۆزیتاش بکەین، وا باشترە کە بیبێتە شوێنێکی سەلامەتر. داوای لێبوردنەکەم کە ئەمە لەم ساتەیە ئاکەم، تاوەکۆ گەڕێمەوە بەبەردەوامی نامانووسم تاوەکو پەیوەندیمان هەبێ. چاوەڕوانی گەڕانەوەتە بم، تکایە ئاگاداری خۆت بە بەڕاست بۆ ژوڤێن. زۆر سوپاس. نێوانە کتێب، ئەمەی کۆزیتانیە. وا دیارەیەکی لێرەوە هاتۆتە ژوورەوە. تۆ بڵێ سەرۆکی پشیلەکان بێ. هەر ئێستا؟ بەڵێ، ئەبێ بچینە ماڵێکی ترەوە تاوەکو ئێوارە جانتاکانت پێچەرەوە. بەڵام زۆرە ناڕوێم بۆ ئینگلتەرا، کەواتە بۆچی ئەمە جارێکی تر بگوازینەوە؟ چیدی ناتوانین لەم ماڵەیە بمێنینەوە. لانیکەم تاکو سبی بەیانی. بەڵێ، ئەتوانین تاکو بەیانی چاوەڕێ بکەین؟ ناتوانین تاکو بەیانی چاوەڕێکەین، ئەبێم ڕووبگوازینەوە. تکایە هۆکارەکەم پێ بڵێ؟ لەو کاتێک کە هاتووین بۆ پاریس هەمیشە ژیانێکی نهێنی شیاوین. بە هەمان شێوە بوو کاتێک لە میوەخانەی گۆریبۆ بووین. لە ماڵەش بە هەمان شێوەیە. هەمیشە واز دەکەم لە ماڵە بۆ ئەو ماڵە ڕائەگەی لە دەست شتێک هەڵگەین. باوکە، ئەزانم کە ئەبێت تۆ بیرکردنەوەی خۆ هەبێت، تاوەکو ئێستا هیچ گومانێکم نەبووە. گوێڕایەڵانم بە پێبەرهەڵزی شوێنی فەرمانەکانی کەوتووم، بەڵام من جیدی مناڵ نیم. ئەمەوێ بزانم بیر لە چی ئەکەی تۆ باوکە. وا دیارە هەمیشە ئەدەوێت لە شتێک هەڵبی. بۆچی بەو جۆرەیە؟ کۆزیتا، بەڵێ، هێشتا هەندێشت ماون کە ئابێ پێو بڵێم، بەڵام کاتی خۆی نەهاتووە. بەڵێنت پێیم کە کاتی خۆی هات هەموو شتێکە پێڵە. تکال لێ یەکەم جارە زۆرم لێ مەکە. هەر چۆنێ بێ جانتاکەت ئامادە بکە. باشە، من یارمەتیت هەیەم خاتوو کۆزیتا. گەورەم بەڕاستی زۆر نیگەرانی تۆ یەکچەکەم. ئەزانم لەبەرەوە کە ڕازی بووم چم بۆ ئینگلتەرا. نا، دەربارەی ئەوە نییە. لە بازار بیستم کە سەرۆکی پشیلەکان هەڵهاتوون لە زیندان. ئەو کاتە کە سەرۆکی پشیلەکان دەستگیر کران، ئەو ڕۆژە بوو کە گەورەم بە برینێکی سەختەوە گەڕایەوە بۆ ماڵەوە. لە کاتی ئەو شەڕە بەفراویە بوو، وانییە؟ گەورەم هیچی نەوە دەربارەی ئەوە، بەڵام لەوە ئەترسێ ئەو پیاوانە تۆڵە بکەنەوە. ئەوێ بەرەو شوێنێکی سەلامەت بڕوە. من دڵنیام لەبەرەوە یەکچەکەم، زۆر دڵنیام. تۆ ڕاست دەکەی، بەڵام من هیچم نەزانی ئەو شەڕەقانە مووت. ئەبێ بە خێرای جانتاکەمان کۆ بکەینەوە. هەرچەندە چی زۆرم نییە لەگەڵ خۆمی بێنم. لە پێشە ئەبێ منوانگەکەی دایکم لە ملکام بیرم کەوتەوە. خاتوو کۆزیتا. چییە؟ ئەڵێم پیاوە گەنجەکە کێیە؟ وا هەستەکەم زۆر بەڕوونی لە تۆیا دیارە خاتوو کۆزیتا، کە کەسێکی باش لە دڵی تۆیە و چاوەڕی ئەکەیت. ئەمڕۆ ماریز نەهاتووە؟ لە دوای ئەوەی هێندە ببێ ئۆقرایی ڕۆیشت، ئیتر چاومان پێ نەکەوتەوە. دەربارەی ئەو کچەیە؟ وا دیارە هێندە عاشق بوو کە ناتوانێت چواردەوری خۆی ببینێت. چۆن پیاوێکی گەمژەیە، تۆ سواری کەشتییەک بووی، ناوی خۆشەویستییە. پرۆڤێر، جنرال لامر کوچی دعایی کرد. آه؟ آه؟ جنرال لامر کوچی دعایی کرد و؟ لام حالته تنها یک رگ ما کپیوسه بگری نبر. هموتان. با جوره هر استای گیوتان لیبو او تنها گوریسته که خومن پیو گرتی بو چراوا استا جنرال لامال کوچی دوائی کردوا چی دی کس اگنه ما بتوانن وک پردیگ لنیوان ایمو دولت دار رول ببینید تا کر ریگه که ما او توا او یب کمینه جولا مراسمی بخاص با اینجا راست بینید بله پروسی مراسمی که بناو شخامکان داوید لن خوشخانکه و دست پیکا بو باستیل پاشم برو پیشو و بدر جایر بارکه برو کلی استری. بروی چندین هولادی کلانگی جلان لیه کوب نوا. او آوکا دکاتی جولیا. بر بس دروس کین. بله. او گنجاترین شونه. بلام برای بری دکانه که آلات چی؟ ان جولا دمیک رزامان دیلیا و گرتوانیا. رخساری کی وقت فریشته ده. بلام زور بنیه نیکاره کید. وقت شیطانیک. زور سپاس تگم باش تایستگد. پولیسکانی هزی پولیسی پاریس سبین مراسمی به خاک سپردنی جنرال لامارک بناو شقمکان دا تیه پرید اگر هر کسیگ دیجی امولاتا بیوید آجاو بنیتوا بیگومان ام هلا بو خویا نقوزنوا بیویستا همو حولا که خوم ام خینا گر با پرستنی اصایش بیویستا خلق خیانت کارکت دزگیر کین لپینو آزادی وقتانی برایتی لپینو دامزناندنی سیستم و یاسا و جگیری لفرانسا ها؟ خلقی دروازه ماینش بجداری اکن؟ آه، و تیان سبین بربسی دروس اکن خلقی سنوقی بفرو شقامی قدیز گورنیل و اونخنیش دامخانی خویا نشان داوا جماره ما زیاده که با شرشکه تنیا اوه نیا بیستو ما که یکی لشکری جاو پیمانی لکل باستوین و تن لشکر؟ مراستا هیچ تکی سیر نیا سرانجام لشکریش لحاولاتی پیگاتوا ویست من وقت اندامی همیشه ای هاورانی الف بیل اگل تاب جنجین بلا هرچند هول بین که شورشی چی بی خوین انجام بین بگو من ناچار بین که دجی دجمنکا من بجنجین کشنا بید اگر تنها بری نرمان هبید بلا ملوانه یا جنج لدست بدرید ایر زور چوکا خنکه نرا باشونکا من بگورین کچه که که بلاینم پی یاو که هاوسر جیری لگل آبکم نتوانم ریبم که خفت بخواد منیش همان حالم هیا هرچه نامه دیارمتی خلقه هجاره کبم گوری تاقانی خیزانه کمانم نه توانم هنده کاری چی و ترسی دار بکم دیگشتم انجولا اتوانم پرسیاره کلیب کم چون آوا اتوانن دست بکن بشورشک بی اوی جوبه نجانی خوطان تناند ایستاش خلقی هجارو نخوشان کل چرمسریان تنها تیه پرینی روش بو اوان کاری کی زحمته تنها به هزی خویان ناتوان لفه جاری رزگاریان بید اگر هیچ کشوینه نگریت اوا تا گوران کاریک دروس بکاد اوا رزگاریان نابید بیستو ما کسی اک نانده بشکا همان کس ایوید تنانت خوندنگاه کش بنیاد بینید بو خلکا جارکا اوش رگاه که بو یارمتی دانیان بالام ایم امانه وید شورشک برپاب کین نپینا رزگار کردنی هموان به یک هول دان تنانت بم جارش لحستی اوتی اگم ایو بتنها پیوسته بستر کوتنیم پاره نوا سواس خواد لگل بستر کوتنی شورشکه اپاره نوا چون شمالو کی خوشه بله که تازه چوب ما کالیش هرگیز باورم نه که روشه هیوه ها دیتا پیشو تنانه لخونکانیش ما تو راسته که بی اوی بخومم زنین گشتوینت ام خاله انجولا لبر اوی که پیکوین باو جوره که توانی مانه اوی که یستا همانه بدستی بینین اگر هم شوشه سرکوتو بیتو آزادی پال بکیشت بسر کومالگدا حزه که لگلم سردانی لاده که خومم بکین باو کمو دای کمو دوخشکی بچوکم هیا سیوکانی سرته هاوین براستی جوانن براست؟ اما ببیم اچیت دلنیا دکمو اه او برای لسد را ابید چی بکم کوزت هم اتمنی پیکرم و چاوره کرد که چی من نمتوانی هیچی بابکم بیگوی با پیرم کرد و مالکم بجه هشت بلام سرانجام نتوانم هیچی بکم ابی پیش بینی با پیرم اما ناکره بردوان بید ابیت بو خوم شتی بکم و لپینا پرستنی کوزت ها ای خلچی نا لیرکو مبنو بگرنو مالو چو نتوانم برو مالو جنرال نامرگ مردوا جنرال مارک مردوه؟ براستی کسی که مهربان بود با چیه بیمی به سر بید؟ نفرد، هیچ هیوه کترم به دولت نماوه ایتر هیچ کسی تر نماوه یرمتی من بد بمزوانه تندو تیجی سر حلایا تندو تیجی نیا، شورش شورش منی جمعوه شورش یپکم همورتان، بمزوانه ها پیمانکان من که بناوا ای، خیرا باستن، اوالای چی؟ بمبورا مترسی داره که حبسابی شورش خری کنم شاری برپا ابد اوانی که حزنا کن شار کن ابد تنها لمالا و خوام شار نوا پاری سبب شونی کی ترسناک و باشتره با کوزتا کن در بی پاریز بید بیکنوی باوی کوزتا راستا همو لبر خاطری او ام شو پی علم پچه بو انگل دارا پی علم سن رای اوی کلیره دورین بیگو من چاوم پی اکویت داوی لبورد نکم بوم پلا پلا توسون نه نه هیچ نیا بمزوانه گالیس که کلی را بی کوزه تالا چوه ابی لباقچه که پیاسب که وبزانم نه توانه بید جولا بوستی تیگشتم کوزه تا همون روشگ آگه داری باقچه که یکرد اگر من کاری ماروست بکم و نامکه لیره دابنیم بگو من چایی بیه گوید او که توید سکم راستا؟ توید ایپونی دوانیا؟ نه خیر منو کسانیم دفرش لکویا باشا لکویا تو با پاریس بمله او نارسانه ناناسم ایپونی؟ وتم من او نیم تو ایپونی دوانیا؟ اگه من ایپونی بم اتویل چی بلی؟ اتوی گازنده رابردو بکی؟ اتی بشانازی و بلی من ایسا خانمی که دوله من مو توش کچه که جاری ایره این پینا بی کواتا اتی چی بلی راسته که ایشتی کم نیپیلم او اسمونه با ازاری که او کاته توشم بون او ساته توقی نرانا ساته نخوشکان سره تاویستم و میان لیاد بکم بلام نتوانم نتوام لیادی کم درباری رابردو سر رای او در رقی کتوشت بو بدلی هیره سر خور خود پران بلام باورم وابو کدیکم بیگمان نید بشوین ما من باورم وابو اول هنه که توی که زور قملیتی دیکم همیشه لبردمم بو کتی واسته کم دیکی تو که زر لتو دور بو زیادر خمی توی بو لبروی که همیشه رقملیت بو جلی جوانم لبره کردو خوارنی باشم خوارد چو مخوندنگو یاریش مگرد همیشه لطو باشتر بوم که همیشه سکت برسی بو ابو لطو دلخوشتر بم که چی هرکیز نمتوانی هز با دلخوشی بکم لبرو بو که بیزار ما کردید بلام حتی زیادر بیزارم کدید یا زیادر هستم بخم باریه کر لبرو نه توانم لیت خوش بم نه توانم لیت خوش بم هرکیز نه توانم لیت خوش بم نه توانم منیش نمتوانی لو خوش ببم تنانت تنانت استش نه بم بونه و براسی امی جاری که در بکولنه او جولانه اداب نشین بلام استا هموان گوره بون بوه نتوانی چی تیل سری دانشین ای او کاته کده کمیش تالکلم بو با براستي خوش حال بوم، زور دلم خوش بو. كوزت گفرش فاریسا زور زیرکا دیکو باک میجیش تو بتنیا جیا او باشا شوشوش هروها سپاسی بونی زور سپاس اما کتایی جاری که تیره به یکتر نبینینا خواد لگل ای بونی خاتو کوزیتا گالیسکه که آماده بابروین و هاتم او راست کوزت لیت خوش نبم هرگیز لیت خوش نبم لبروا بیگو من برز مروز نهیم به تو بیگو من